राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विशेष भाव नए लोग हैं। मैं तो विशेष भाव समझता हूँ भगवान ऐसा होगा, भगवान को अपना समझना, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। उमा राम समय तो जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नाए। उमा राम समय तो जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नाए। भगवान जैसा हमारा हित चोत से हित करते हैं ऐसे हित करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बात सर्व सिद्धांत से है, वो समझ लिखते हैं हमारा राम समय तुझे माए। भगवान शंकर के वचन है, शिव जी कहते हैं राम शिव जीते माँ है गुरु पितु मातु बंधु को नाए। पति पुत्र संबंधी कुटुम्बे कोई भी भगवान के समान करने वाला नहीं। भगवान कोई स्वार्थ की गंदी नहीं है, स्वार्थ त्यागी आदमी ही पता कर सकता है। जो स्वार्थ चाहता है भू चाहता है वो कभी कल्याण नहीं कर सकता। निश्चित बात है एकदम, स्वार्थ में भरे हुए आदमी हमारा कल्याण कैसे करेंगे। भोगी स्वय प्रसन्नता नाम तया प्रत देत साम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विदीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, संग्रह करना सुख होना इन दो के बीच में आ सकते है वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्राप्ति दूर रही परमात्मा का निश्चय भी नहीं कर सकते, वे भगवान का भजन करना चाहिए ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। भोग और ऐश्वर्य दो फंसे ये आदमी कल्याण नहीं कर सकते। आपका कल्याण कर सकते हैं तो वे ही कर सकते हैं जो स्वार्थ के त्यागी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब महाराज ने जैसे आज्ञा करी है और सज्जन ने जैसे पूछा है उसके अनुसार कहता हूं। किसी सज्जन से है बात हुई, कल बताया था कि राग द्वेष मिटने की बात बताओ तो मैंने बताई, उनमें उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि ठीक बताई। आज वे गुरु के विषय में पूछते हैं कि गुरु के विषय में कल्याण गुरु बिना नहीं होता, ऐसा सुना है, तो गुरु के विषय में बात बताओ। और सच्चे संतों की परिचय क्या, सच्चे संतों की पहचान क्या है, दो बात पूछी है। अब इस विषय में जैसा मेरे समझ में आया उसके अनुसार कहता हूँ, सब बातें तो मैं कह सकूंगा नहीं। मेरे समझ में जैसी बातें आई है वैसी सब बातें तो कह सकूंगा नहीं, थोड़ी समझ कह सकूं। इस विषय में मैंने अध्ययन किया है, विचार किया है, वो विचार तो बहुत है, सार सार बात जो याद आ जाए उसके अनुसार बिना पक्षपात के आपके मेरे सबके कल्याण के लिए वो बात कहता हूँ। गुरु के विषय में कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। परंतु गुरु कौन होता है, जो आप अपना उद्धार कर चुके हैं या दूसरा उद्धार की इच्छा है, केवल और कोई इच्छा ही नहीं है, वो उद्धार कर सकता है। सबसे संत भी वही है जो अपना स्वार्थ नहीं है, संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। सच्चे महात्मा वही है, संसार का केवल कल्याण करने के लिए उन्होंने उद्योग है, अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं है। ऐसे महात्मा कम है, परंतु वास्तव में संतों के लक्षण ये है कि हम लोगों से कुछ चाहना नहीं, कोई सपने में भी हमारे से कुछ चाहना रखते हो ऐसी बात नहीं। संतों के लक्षण ऐसे है, उनका भगवान के साथ संबंध है, संसार साथ कोई संबंध नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार कहे तो उद्धार की बात, सिवाय उद्धार के और संसार का कोई मतलब नहीं है। सच्चे संत वे है और वे ही सच्चे गुरु है, सच्चे संत है वे ही सच्चे गुरु है। गुरुवो बहुवो संति, गुरुवो बहुवो संति, शिष्य वित्ता बार का दुर्लभ गुरु लोग लोके शिष्य हित्ता पारगा। बहुत से गुरु मिलेंगे शिष्य के धन को लेने के लिए, ऐसे बहुत मिलेंगे गुरु, पर सच्चा गुरु वो मिलेगा जो शिष्य के हृदय के ताप को दूर हो जाए। हृदय में जो तपत है, मन में जो इच्छा है, मन में जो चाहना है, उस हृदय के ताप को दूर कर दे। दुर्लभ से गुरु लोगे शिष्य हित्ता पारगा, तो जिन संतों के संग से आपके दुख मिटता हो, आपको संतोष होता हो, उन संतों का सेवन करो। ऐसे संत कम है, मैं भी बहुत प्यारा हूं, भटका हूं, मैं भी संतों की तलाश में हूं, जो मेरे को बहुत कम जगह मिली ऐसी संत महात्मा होगी, और उस जगह मैंने संग किया है, मेरे को लाभ हुआ है। अच्छे संत मिलते नहीं, हमने करके देखा है, बहुत बातें मैं तेरी कह कर क्या करूंगा। मैंने गुरु बनकर देखा है, चेला तेली भी बनाया है, कथाएं भी की है, भेंट भी ली है, पूजा भी करवाई है, ये सब करवा लिया है 25-27-28 वर्षों में, ये सब कर लिया, करके मैं देख लिया, मेरे संतोष नहीं हुआ, मेरे को संतोष नहीं हुआ, ये मैंने करके देखा है। आप लोगों को तो पता नहीं है, आप लोगों को तो जानते नहीं है, मेरी जानकारी है, कथाएं भी मैंने की है, सप्ताहें भी की है, ऐसे नाम कथा की, रामायण की है, अध्यात्म रामायण की है, भागवती कथा की है, ऐसे कथा की है, और लोगों को सुनाया है, फेट ऊर्जा भी ली है, परंतु चित्त में शांति नहीं मिली, मैं संतोष नहीं हुआ, इस वजह से इस वजह से उसको छोड़ दिया। गाना बजाने में भी सीखा है, ऐसे बजाते पेटी बजाते दुबड़ा बजाते, ये भी मैंने सीखा है, बहुत थोड़ा बजाता नहीं, मैं तो पांच सात ही समझता था, पर 100, 200, 300, 400 बोल ये बैठेगा आपके सामने, 200, 250 बोल तबलोगे, हम तो चकराओगे, मैं जानता था, मैं भी जानता हूँ कुछ, मैं तो पांच सात स्थिति, 200, 250, 300, 500 इतने इतने बोल तबलोगे, नाम ही सुनाता नहीं, ये सीखे हुए कोई 200 को भी सीखे हुए पखावज की बोल तुकड़ बोल तो बहुत है शास्त्र में। मेरे भी विचार भी था मैं भी सीखा, और दूसरे में तिलती होगी, उसे रुचि नहीं रही, आनंद नहीं रहा, सुख नहीं पाया, तो सब करके छोड़ा है, जैसे संतों ने कहा चाक चाक सब साड़िया माया से खा रहा हो, संतों ने कहा चाक चाक सब साड़िया माया से खा रहा हो, नाम सुधरा हो, तो ये मैंने थोड़ा नमूना में देखा हुआ है, फिर छोड़ दिया मैंने 27-28 वर्षों में छोड़ दिया। तो क्या चीज है कि सच्चे संत बहुत कम मिलते हैं। मैं इस खोज में रहा हूं और अब भी ये खोज है कि जल्दी से जल्दी जीव का कल्याण कैसे हो और सुगमता से कल्याण कैसे हो, ऐसी खोज में हूं कई वर्षों से, और मेरे को इस विषय में बातें मिली है, जल्दी हो जाए सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसी बातें मिली है, और मैंने आप लोगों के सामने कही भी है, छिपाई भी नहीं है, परंतु आप लोग ध्यान देते ही नहीं, यहाँ अलबत्ता ध्यान दिया है, थोड़ी थोड़ी बातें कही उनका ध्यान दिया है, और कई जगह की अपेक्षा यहाँ विशेषता मालूम दी हमें, आप लोगों में विशेषता मालूम दी, बड़े आदर से सुनते हो, छोटी सी बात कही वो भी बड़ी आदर से सुनी आप लोगों ने, और काम में लाने की चेष्टा करी, वो मुंबई की बात है, तीन बार सूरत की बात है, मुंबई सूरत, तो सूरत में ऐसी बात कही, मुंबई में कही, महाराज ने कहा जो मन है वो खड़ा हो जाए, एक बार थोड़ा दोबारा गया, मैं कह रही तारे चित्त ही राजी हो गए, मारवाड़ी कहावत है थोड़ा घर ऊंदरा भी राजी है, जगह राजी खुशो ऊंदरा नहीं था राजी होगा, ऐसे राजी हुए तो बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत और साथ दिया, और वहां क्या करेंगे, उससे भी ज्यादा उत्साह यहाँ देखा, हम लोगों का ज्यादा उत्साह है, मैंने माताओं में उत्साह ज्यादा देखा, और शरीर का स्वास्थ्य भी देखे तो यहाँ और की अपेक्षा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहा, यहाँ की हवा पानी अच्छा है, सब ठीक है, सत्संग भी रुचि वाले हैं, क्यों को कहता हूँ कोई मानते भी है और कोई नहीं मानते, कहीं उदासीन रहते हैं, कहीं ठीक मानते हैं, ये सब चीज होता है, कई जगह कई चीज कोई मानने वाला मिला कोई नहीं मानने वाला मिला, ऐसे मिलेंगे सब जगह, पर क्यों की अपेक्षा यहाँ ठीक है, क्यों की अपेक्षा ये मैंने देखा। अब बताओ कि सच्चे गुरु क्या है, उकारस अंधकार से रुकारस तनिरोध गत गुरु को अंधकार को हृदय के अंधकार दूर करे। हृदय में जो कई तरह की श्रद्धा है, कई तरह की बातें, कई तरह की है, हृदय में अंधकार है, उस अंधकार को दूर कर दे। उकारस अंधकार अंधकार है और गुरु नाम बुखार प्रकार हृदय के प्रकाश कर दे, वो गुरु होता है। और जैसे गुरु के विषय में बहुत लोगों को शंका हुई तो उस विषय में एक पुस्तक भी लिखी है, चोटी के विषय में लिखने के विचार है, इस विषय में भी लिखने के विचार है। मामूली पत्र तो लिखा था, आप लोगों से हमें दिया ही है, आपने पढ़ा ही होगा, पर पुस्तक लिखने का विचार है। जैसे गुरु के विषय में ऐसे ही और समय लगेगा, लिखना है, लिखाना है, संशोधन करना है, छपाना है, उसमें समय लगता है। तो कभी तैयार होगा नहीं, और पहले ही मर गए तो जयराम जी, वो आखिरी बात है नहीं। शरीर रहा तो ये आप लोगों के सामने बता देंगे। पारमार्थिक उन्नति होती है, इस विषय में गीता लिखी है और सर्व साधन सिद्धांत साधन साधन सुधा सिंधु लिखा है। इसको देखकर बहुतों को संतोष हुआ है, गीता को पढ़ करके केवल ने संतोष प्रकट किया। और कई ने अच्छे अच्छे समझदार आदमी, उन्होंने कहा कि कोई कल्याण चाहता हो तो उसके लिए आप एक गीता हाथ में लो, एक गीता, और जो तरह ग्रंथों में जरूरत नहीं, एक से कल्याण हो जाएगा, इसी बातें पूरी मिल जाएगी, ऐसे भी लोगों ने कहा है। वो कहा जब मेरे भी संतोष हुआ, एक मेरी प्रकृति है, मेरी बातों से मेरे संतोष नहीं होता है, मेरी बातें सुनने वाले कहते हैं तो उसे संतोष होता है, ये मेरा स्वभाव है। मेरे बातों पैदा होती है, उन पैदा होने बातों में भी इतना संतोष नहीं है, जब कोई संग महात्मा कह देते हैं ये बढ़िया बात है तो संतोष हो जाता है। मेरी बातों में भी मेरे को संतोष नहीं, दूसरा कोई कह देता है ठीक है ये बात ठीक है तो संतोष हो जाता मन में। तो साधक संजीवनी को लेकर, साधक सुधा को लेकर कई आदमी ने ठीक कहा, तो हमारे संतोष जो भी ठीक है, अच्छी बात है, और फिर भी अच्छी बात है, लिखने का कहने का विचार देता है। ये महाराज है ना, ये महाराज ज्यादा मेरे को बोलना कम करते हैं। आयुर्वेद पढ़े हुए है, एम एस बी है और आयुर्वेद के आचार्य है और वेदांत के भी आचार्य है, व्याकरण के भी आचार्य है। ये भी कहते कम बोलो कम बोलो, उठ नहीं चलो, मेरे मन करता है तो मेरे पर कृपा रखते है, मेरे कहने के अनुसार चलते है। तो कहते हैं कि तुम आराम करो आराम करो, और मेरे को आराम मिलता है बातें करने में, आप लोग कुछ और बातें करो उसमें आराम मिलता है। महाराज जी कब बोलो कब बोलो, स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारा ठीक रहे, हमारे स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, गुरु की बात है, यदि गुरु की महिमा की जाए उतनी थोड़ी है, परंतु वे सच्चे गुरु की महिमा, नकली गुरु की महिमा नहीं है। नकली गुरु धोखा देता है, धोखा। आपने रामायण सुना ना, कपटी मुनि था, कालनेमी था, हनुमान जी को कहा गया तो स्नान कर जाओ तुम्हारे को मंत्र देंगे, ऐसे कपटी मुनि कहा। तुम्हारा मकरी ने समझाया कि महाराज ये सीता जितना करता है ये वास्तव राक्षस है। तो गुरु जी महाराज को कहा कि महाराज पहले गुरु भेंट कर दो, पहुंच में लपेट फट गया जोर से, मरते हुए से पर गुरु जी भेंट करी है, तो ऐसे गुरु ने भेंट आई होती है, ऐसे गुरु ऐसी कोई भेंट आई है, वही भेंट करी कपटी आज कपटी बुद्धि की बात आती है पहले तो उसकी भी दुख दुशा हुई। वो राजा क्या था? प्रताप बाल लोग कपटी मुनि का हमारा नाम एक तत्व है, एक तत्व जब सृष्टि भरी तो पैदा हुआ पर पहन थी मुहूर्त वर दे धारती ऐसा हूं। ऐसे गुरुवाणी बातें है तुम्हारे महाराज हनुमान जी सेवा करी जो सेवा करनी चाहिए। आप गुरु होने का तो आप ऐसा करो आप आज जो है जनक जी करो गुरु आबाद अपने मारवाड़ी कहावत है कि पानी पीजे छाणियों और गुरु कीजे जानियों। पानी पीजे छाणियों और गुरु कीजे जानियों। जानने वाले गुरु असले जानकार तो गुरु बताना। अरे गुरु बना रहोगे तो अंधा अंधे में जाओगा। वे गुरु से कल्याण नहीं है। जो अपना उद्धार कर चुके हैं और दूसरों के उद्धार की जिनके मन में लगन है तो उद्धार की बातें बताते हैं वे गुरु हो सकते हैं। मैं अपने में गुरु बनने की योग्यता नहीं समझता हूँ। मैंने सिरा तो नहीं बना दिया सुना दी बातें सुना दी कथाएं सुना दी गाना बजा सुना दिया पेटी बजा कर वही देख लिया तुरंत बजा दिया ये सब देख लिया मैंने कभी है लो वो ही मेरे मन में नहीं है। अब मन में बातें सुनानी अभी तक है पहले बहुत ज्यादा थी अब भी बातें सुनाने के लिए मेरे आश्रय नहीं होता है। ये कहते हैं तुम थक गए होगे मेरी थकावट नहीं उठी बातें सुनाने में आप सुनो प्रेम से तो रात में दिन में सुना सकता हूँ बहुत सा रहता है। ये भगवान की कृपा है परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है। तो उद्धार की बातें मैं कहूँ आप गुरु बनाकर क्या करोगे मेरी व्यक्त सुनो और उनके अनुसार साधन करो। आपका गुरु मैं नहीं बनूंगा पर गुरु बतावे बातें बता दूंगा जो अच्छे अच्छे गुरु बतावे वे बातें बता दूंगा आपको पूछ कर आपको आपका कल्याण हो जैसी बातें बता दूंगा कल्याण कर दूंगा। ये हमारा हाथ भाई की बात नहीं है आपका कल्याण कर दू आपका उद्धार कर दू आपको भगवत प्राप्ति करा दू ये मेरे हाथ की बात नहीं है। परंतु इस विषय में मैंने अध्ययन किया है मैंने पुस्तक पढ़ी है पुस्तक लिखी भी है इसमें लाभ हो जैसी बात कह सकता हूँ। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित है दो बात आप मन में रखो अपने स्वार्थ का त्याग करो अपने भोगों की द्रव्यों की इच्छा है मात्र मनुष्य में दो चीज में देखता हूँ एक तो भोग भोगने की इच्छा एक संग्रह करने की इच्छा ये दो इच्छा से आदमी का पतन होता है। ये मेरे समझ में आई हुई बात है जोरदार से समझ लेता तो मैं नहीं कर सकता पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस विषय में भोगों की इच्छा और पैसों के संग्रह की इच्छा इनसे आदमी का पतन होता है। भोग ईश्वर्य प्रसन्नता नाम दया वृत गीता ने कहा है कि दूसरे अध्याय का समान सा श्लोक है दूसरे अध्याय का समान सा भोग और ईश्वर मार सकते है वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते उनको हो नहीं सकती जो पैसों वाले हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा जाए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी संसार में भी अच्छा यश नहीं होगा। परंतु बहुत से केवल पैसे के लिए ही बातें बनाते हैं सत्संग सुनाते हैं बातें कराते हैं तो मर्जी है जैसी है मर्जी ऐसे करो सेवा अपनी मर्जी से करते हैं। दूसरा आजकल तो यह चला गया ब्याह करो इसे शुरू हो गया। मैंने खूब देखा इन बातों को मैंने किया नहीं है परंतु मेरे अध्ययन हुआ है बिना की मेरे सामने बातें आई है मैंने देखा है खूब इसे शांति नहीं मिलती मन शांति चाहता वो नहीं मिलती बहम रहता बहम हमारे बहनों को हो जाता है हमारे भाई को हो जाता है कि इनमें सुख हो जाएगा सुख नहीं होगा। अरे गुरु बना दो कल्याण होगा, मेरे जस्ती नहीं है, जस्ती नहीं बैठती नहीं बात। गुरु गुरु शरणानंद जी की पुस्तक है, उनमें दो तीन जगह ऐसी बात आई है, गुरु मिल जाएगी तो आपके बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसमें फंस जाओगे आप, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते गुरु मत बनाओ, जहां तक बने सत्संग करो, अच्छी बातें सुनो, काम में लाओ, गुरु मत बनाओ। ऐसे संतों ने कही है, उन संतों की पुस्तक मैंने पढ़ी है, उनकी पुस्तकें पढ़ी है, उनका संग किया है, तो वे बताते हैं कि तुम कल्याण के लिए काम करो, तत्परता से लग जाओ, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ। दो काम सबके लिए बड़े काम के, बहनों के लिए, भाइयों के, सब लिए। नहीं दुखी अपाहिज अरक्षित दरिद्री दुखी, उनको सुख पहुंचाओ और भगवान का नाम लो, याद करो, हे नाथ नाम इनके भीतर से पुकारो, हे प्रभु हे कृपालु हे नाथ कृपा करो, आपके चरणों में चित लग जाए, आपको मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। ये इतनी बढ़िया चीज है, आपका उद्धार करेगा। हे नाथ मैं समझता नहीं, आप कृपा करो नाथ, आपको भूलू नहीं। इसको याद करो, कहो भगवान को बार बार, भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। कुमार राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं है। आपका हित करने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है। संत ऐसी हो तो संत हित करेगा, पर वे करेगा बात बता देंगे। भगवान से हित करते हैं, वैसे हित करने वाला कोई नहीं है, एक एक भगवान ही है। स्वर्ग में दशरथ जग माही, सुपने ऊपर परमात्मा है। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वर्ग ला करी सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वर्ग ला करी सब प्रीति। हेतु रहित जग जुगु पुकारी, बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना कुछ मतलब, कुछ आपसे कुछ ऐसा नहीं रख करके हित करने वाले दो है, एक भगवान है, एक भगवान के प्यारे भगत है। हे तू रही तो जग सुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। गुरु वही हो सकता है जो आपसे कोई आशा नहीं, जिसकी इच्छा नहीं, कुछ लेने की इच्छा नहीं, मान बढ़ाई सत्कार का आदर रुपया पैसा दूर हर चीज बस दूर है, कुछ नहीं चाहते। वही वास्तव में गुरु होता है, जो रुपया चाहते है। आपने पूछे तो बात करूंगा, क्या करूं, जो रुपया चाहते हैं भेंट पूजा करेंगे, रुपया चाहते हैं गुरु बनते हैं, वे आपका पोता चेला है, आपका चेला है, रुपया रुपया का चेला है। आपके पास रुपया है तो आपका चेला है रुपया, रुपया का चेला है वे तो आपका पोता चेला है। अब कल्याण कैसे करेगा, ऐसी साधना वाले कल्याण नहीं कर सकते। उसको रुपया दे दो, आपके आवे प्रेम आवे रुपया दे दो, गुरु मत बनाओ। गुरु की पुस्तक आप दी है, गुरु के विषय में जैसी मेरी धारणा है वैसी बात उसमें लिखी है। थोड़ी बहुत कड़वी बात भी आ जाए तो माफ कर देना, ऐसी कड़ी बात हो ही जाती है, क्या करें। सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते, केवल आप भी परमात्मा की चाहना रखो, भोगों की चाहना भाइयों बहनों मत रखो, इसमें आपका भला नहीं है। सच्ची बात है, एकदम कल्याण की बात है। हमने नमूना सब देखा है, कई तरह का नमूना, भोगों का, संग्रह का, रुपया रखने का, भेंट पूजा रखने का, ऐसा संग्रह किया है, शांति नहीं मिलती। 28-29 वर्षों में वह छोड़ दिया, वो भी इतना बस रहे जो हमारे गुरु नारायण थे, हमारी सेवा करने दी है, उनके सहयोग से उनका मेला मोहत्सव करके फिर छोड़ दी। पहले ही मन में थे महाराज वृद्ध संत थे, उनकी सेवा करी है, वे पैसा नहीं देते परंतु कहते थे आई मलाई दी चलाए, कहते थे ऐसे ही आसन करते थे, उनका मेला किया से मैं हमारे कर्जा होंगे, और कर्जा कथा सत्संग करके कथा करके होता रहा है। क्या बताइए, ये बात है। फिर महाराज वैसी बातों से रुचि हट गई, परमार्थिक बातें करने की रुचि शेर जी श्री हृदयाल जी के संग से मेरे पैदा हुई। उन्होंने कही सुनाओ, शेर जी के पास पहुंचा तो शेर जी ने कहा कि सुनाओ, मैंने कहा सुना कर ढाप कर आया हूँ। बैठे बैठे ना, दूसरी बात कर रहे हैं। अब ये नहीं सुना तो सुनाओ, सुनाओ आप सुनना चाहो वो बताओ, वो सुनाऊंगा। मैं तो मेरी बात सुनाई ना गया, शेर जी के पास गया मैं, मेरे को बहुत शांति मिली और समाधान मिला। उन्होंने कहा ये कहना है ये साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ऐसे कर उन्होंने कहने की बात मेरे को लगाई, जो महाराज वो मेरे व्यसन लग गए। सत्संग की बात कहना सुनाना दूसरों को, उनके कहने से ये बात मेरे लगी, तो अब भी सुनाता हूँ। सुनाना काम बढ़िया नहीं है, दूसरों को सत्संग सुनाना गुरु बनना ये बात बढ़िया नहीं है, परंतु मैंने कहा ये भी एक साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, वो साधन समझ करके मैंने सुनाना शुरू किया, तो सुनना सुनाने की लगन लग गई। लगन उतनी अब नहीं है, गांव में ठहर लो ठहर हो गया, गुवाहाटी गया, वहां लोगों का ठहर जाओ एक दिन ठहरो, बहुत आपको तो सत्संग सुनने वक्त नहीं है, मैं क्यों ठहरू, बाजार बंद कर दिया सब, दिन भर आपको चैन नहीं लेने देंगे तो मैं ठहर जाऊंगा, दिन भर सुनाओ, बादशाह ले गया स्कूलों में ले गया, बाजार बंद कर दिया, इन्हें बाजार बंद कर दिया, सब दिन सुनाएंगे तो सुनाए देंगे, सुना देंगे ठहर जाएंगे, ऐसी लगन लगेगी। वैसे आप नहीं है ऐसे, शांति है ये महाराज, और कहते हैं तुम शुभ रहो चाहे शुभ रहो, तो इनका भी असर पड़ा है रहने का। और कहने की बात है, और सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी हो, ऐसी चेष्टा है, ऐसी मेरे मन में लगन है, एक धुन है। अब वो धुन पूरी कब होगी परमात्मा जाने, भाई लोग दुख पा रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बहुत से लोग दुख पा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं परंतु रास्ता नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए मेरे मन में आती है जोर जोर से, भाई थे थोड़ा कृपा करो, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करो। ये दो बात है, मनुष्य जन्म में आकर के और अपना सुख बचाओ, अपना सुख चाहने वाला दुख से वंचित रह सकता नहीं। पूरी पूरी मेरी बात की अनुभव है, जो सुख चाहता है संसार का उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है। जो संसार का सुख चाहता है उनको दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूर। मेरा भी अनुभव है, दुनिया का अनुभव है, मेरे खूब अनुभव है इसका। जो कहते दुनिया का सुख चाहे भोगों का सुख चाहता है वो सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भाई वो साहब अनुभव ये मेरे खूब देखी हुई है, आजमाश की हुई बात है, लोगों पर देख लिया है, मैंने खूब विचार किया है। भोग का सुख चाहता है, संसार का सुख चाहता है, वो सुख कभी हो सकता ही नहीं, पक्की जैसी हुई बात है, पक्की एकदम। रुपयों से सुख हो जाएगा ये मेरे जस्ती नहीं है, बैठती नहीं बात, रुपयों से सुविधा हो जाए, सुविधा रुपये हो पास रेसी दे लो, सुविधा होती है, सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। आप लोगों की बहुत जस्ती हुई है, मैंने रुपयों से बात देखी है, रुपया जैसी खराब चीज कोई नहीं है। मेरे सच्ची भी बात कह दो, आप दुखी मत होना, नाराज मत होना, रुपया कोई काम नहीं आता है, रुपया से चीज लोगों काम आते हैं, रुपया ना पहनने में काम आता था, ओढ़ने में काम आता, ना खाने में काम आता, ना बिछड़ने में काम आता, कोई काम नहीं आता, रुपये जैसी निकम्मी चीज कोई नहीं है। ये मेरे निर्णय हो गया, रुपयों के द्वारा चीज ली जाए वो चीज काम आवेगी, रुपया काम नहीं आता। आप बताओ रुपया क्या काम आया, खाने में काम आता है, पीने में काम आता है, बिछड़ने में काम आता है, ओढ़ने में काम आता है, कहीं काम आता है, रुपया काम नहीं आता, बताओ, आप बताओ। मैंने खूब निर्णय किया है तो आप बताओ, आप भी बात मान लूंगा, मानने का मेरा स्वभाव है, अच्छी बात होता है उनको स्वीकार करना मेरा स्वभाव है, मेरे साथ रहने वाले साथ जानते हैं, मैं ऐसे नहीं उदरता उदरता नहीं रहता हूँ, बात में पूछता हूँ तो बताते हैं, उनमें खोज रहता हूँ, अच्छी लगती है तो धारण कर लेता हूँ, नहीं छोड़ देता हूँ। पर आप कहोगे बोलोगे तो आप तृष्णा नहीं होगा, परंतु मेरा निर्णय ये है कि रुपयों से आदमी सुखी हो जाती है, सुखी भोगों से सुखी हो जाएगा आदमी, ये है नहीं। भोगों की चाहना वाला दुख से बच नहीं सकता, पक्की बात है, और वो बात बता बताओ, भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, जो भोग सुख भोग चाहता है, बड़ी भारी आपत्ति पड़ेगी, आपत्ति का मूल है जो भोग से सुख चाहता है, सांगोपांग दुख होगा उसको, सुख तभी होता जब सुख का त्याग कर देता है, सुख देने की चीजें लेने की नहीं है, अपने समाज में उड़ाने लीजिए, उड़ावनी उड़ावनी रहे, उड़ावनी उड़ावनी में पहले बना तो उड़ाते रहे, बनात पुराने जमाने की बात है, नए आदमी जानते नहीं बनात क्या है, वो उड़ाते वो उड़ाने उड़ाने में खर्च होती, ओढ़ने में काम नहीं जाती, उड़ाते उड़ाते फाड़ जाती, काम कर रही है, उड़ावनी है, उड़ावनी कर दूसरे वर्ष लेने के काम में नहीं है, लेना है वो धोखे में है, उसको बैम है, तो बैम निकाल दो, कर देख लो करके, चाक चाक सब छिया माया रस खाओ, दम सुधारस पीजिए छेद बारंबारा, लगे मोहे राम जी प्यारा, प्रीत जी सर सार की ना मन प्यारा, लगे मोही राम जी प्यारो। ये बात भगवान के भजन में लग जाओगे, उन्नति जरूर होगी, नियम है, आप अबारी समझ नहीं होंगे, भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, भगवान की बातें सुनो, गीता याद करो, रामायण याद करो, रामायण पाठ करो, गीता का पाठ करो, आपको शांति जरूर मिलेगी, और भोगों में लग जाओ दुख मिलेगा जरूर मिलेगा, दुख मिलेगा जरूर मिलेगा, देख लो रे अपनी उम्र को देख लो, उम्र में, और सत्संग करो, भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन में लग जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, निहाल हो जाओगे, भगत बालक भगत बचन भगत शब्द भजन कुसुम भगत शर्म देवी भगत, ऐसी भगतान छोटी छोटी पुस्तक है, गीता प्रेस में सस्ती मिलती है, उन पुस्तकों को पढ़ो, आपको शांति मिलेगी। आप अगर करना चाहो तो एक उपाय बताऊं, सुनो, ध्यान दे सुनो, माता बहना भी सुनो, भाई भी सुनो, जब आपको दिखे दो तीन घंटा मेरे पास समय है, अब जरूरी कोई जल्दी काम नहीं है, दो घंटा जरूरी काम है सर, उस समय में आटा कर दो बंद, प्रकाश ले लिए भाई कर दो खुली और आटा कर दो बंद, सो कह दो मैं दो घंटा तीन घंटा मेरे को बताना नहीं, ऐसे बैठ जाओ भाई, बोले बहन हो पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ते पढ़ते बैठा शरीर पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे और फिर पैरा लगे, उस वक्त पुस्तक छोड़ दो और हे नाथ अपने मन से भगवान को पुकारो, प्रभु को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो, प्रार्थना में जितना दिन लग जाए लग जाओ, पांच मिनट दस मिनट बीस मिनट पचास मिनट घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा लग जाए तो लग जाओ, निहाल हो जाओगे आप, और वो मन लगे नहीं और फिर मन भटकने लगे तो पुस्तक के पढ़ने से जैसे सुख हुआ उससे एक दो पीछे अपराध दो तीन पृष्ठ पीछे पढ़ना फिर शुरू करो, अरे वहां आते ही गुल हो गया तो पुस्तक छोड़ दो, फिर वही करो भगवान, इस तरह से आप करके देखो आपको शांति मिलेगी जरूर, पर करके देखो, जिसके मन में हो करके देखो, घंटा दो घंटा एक रात में भगवान को याद करो, भगवान के चरित्र पढ़ो और भक्तों के चरित्र पढ़ो और भगवान से प्रार्थना करो, दो घंटा तीन घंटा रोजाना लगाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा, और साधन की साधन सुधा है वो बोलो, और पढ़े हुए उपाय बताए उपाय काम में लाओ, ऐसे काम में ला कर देखो, आपको शांति चाहिए तो पढ़ कर देखो, गीता याद कर लो और गीता का अर्थ पढ़ लो, गीता आदि करके एकांत बैठ कर गीता का उल्टा पाठ करो, यत्र योगेश कृष्ण हो यत्र पार्थ राज्य पीछे पाठ उल्टा पाठ कंठस्थ है, सब कंठस्थ है, ऐसे उल्टा पाठ करो, समाधि लग जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मैंने करके देखा है, आप भी करके देखो, आपको शांति मिलती है नहीं मिलती है, जरूर मिलेगी, आप करके देखो, इसमें हानि तो है नहीं, आप भी बताओ नुकसान क्या है, नुकसान कोई भी तो बता दो भाई, आप बताओ ये नुकसान है, नुकसान है ही नहीं और फायदा है ही जरूर, गीता पढ़ करके उल्टा पाठ शांति से बड़ी शांति मिलती है, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करके जब मैं याद करते हुए राम राम राम भगवान सामने धनुषधारी राम राम राम राम राम राम करो, भगवान के सामने देखते रहो जब करते रहो, इन्होंने कर्मे तो माला फिरे जीव फिरे मुखमाए बनवा तो चौदह फिरे, ये तो सुवर्ण है, ये सुवर्ण नहीं होगा, माला फिरे इतनी मर्जी थी पूरी हो जाए पाप कट जाए ठीक है शांति से रोजी ने माला फिर रजी थी शांति नहीं मिली माए थी बाकी रहेगी, उम्र भर उम्र उम्र भर में शांति नहीं मिले उम्र भर देख लो रही और मन लगा कर करो, मैंने कहा जैसे भगवान चरित्र पढ़ो, विनय पति का पढ़ो, गोस्वामी महाराज चरित्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हे रुद्रा बसुमति सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थिता दुकुले सम्मोचित कुशल सरस मुखाद गजेन्द्रो दिग्गोचरो भवतु मे सदीन बंधु सदीन बंधु दिग्गोचरो भवतु सदीन बंधु, ऐसे स्तव पढ़ते पढ़ते बस तो जाओ देखो एक आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष शांति मिलती है, आप कहेंगे देखो थोड़ा देखा मैं थोड़ा थोड़ा मैं देखा हुआ है शांति मिलती है, अब मैं क्या उसे करूँगा शांति मिलेगी, आपको जो ग्रंथ प्यारा लगा, जो ग्रंथ प्यारा लगता हो उस ग्रंथ को पढ़े, पढ़े पढ़े साथी मिले वो ग्रंथ को समाप्त, और अपने मन से जो जो भाव आवे भगवान को सामने कह दो, हे नाथ हे नाथ हे कृपानाथ हे नाथ भूलू नहीं आपको, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं। चलते फिरते उठते बैठते हरदम कहो भगवान से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं आपको, याद करूंगा आपको भूलू नहीं। शांति मिलेगी, आपको संतोष होगा, आनंद होगा, बिल्कुल करके देख लो। नुकसान कोई होगा ही नहीं, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। पुकारो भगवान को, देह दुख मन को देव, भूखा मत को रोटी देव, पैसा देना ना, पैसा देव नहीं, अच्छे ब्राह्मण हो सुतर सुपात्र हो उनको देव, कन्या कन्या अच्छी कन्या कुमारी कन्या रह जाए पैसे के बिना कन्या विवाह कर दो, छोटा बालक है स्त्रियां विधवा है बेचारे पास पैसा नहीं, ऐसे बालकों को पढ़ाई फीस दे दो, उनको पाठशाला भर्ती कर दो, उनको दो सहायता करो, जरूर शांति मिलेगी एकदम सच्चे हृदय से। ऐसा ऐसा खोज खोज करके ऐसे तुमको सेवा करो तो सेवा से बड़ा सुख मिलता है, और भगवान ये याद करने से बड़ा सुख मिलता है। मैंने कहा इस भक्तों का चरित्र पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है, और दिनों की सेवा करने से बड़ी शांति मिलती है। बूढ़े माता पिता है, रोगी है घर में, उस रोगी की सेवा करो। मैं माताओं से कहता हूँ कि जय जापायत है उसी सेवा करो, बीमार हो गया कोई उसी सेवा करो, उसको कैसे सुख मिले ऐसे करो सेवा, और मन में रखो भगवान की सेवा है, भगवान की आज्ञा है, आपको शांति मिलेगी। आप समझ रहे नहीं, अब आफत आई आफत ऐसा समझ लो, फिर कृपा होगी भगवान की कृपा होगी, ये सेवा ग्रहण करते कृपा होगी, ऐसे कृपा समझ करो। घर में अपने अपने घरों में खूब शांति रखो, सबका सेवा करो, सबकी सुख पहुंचाओ, सुख चाहो मत संसार से सुख मत चाहो, सुख को चाहने वाला दुख भोगेगा ही भोगेगा ही भोगे ही नहीं, ये नियम भंग ही होता है। जो सुख चाहता है उसको दुख मिलेगा, भयंकर दुख मिलेगा भयंकर, सुख नहीं चाहना सुख पहुंचाना, दिन धर्म को सुख देव, सासु ससुरा है बूढ़े आदमी है उनको सुख पहुंचाओ, उनकी सेवा करो, न्याय चाहोगे पर उत्साह रख के करो। आप समझ रही है आपत समझ करो तो आपत होगी, आपत आपत आपत नहीं, कृपा हुई भगवान भी सेवा कर देगी, सेवा करो आपस में प्रेम रखो, एक लाख हित करो। उमा संत की है बड़ाई, मन कर जो करे भलाई, वो आपका दुख करे उसको भी सुख पहुंचाओ, आपको दुख देने वाले को भी सुख पहुंचाओ, वैसे शांति मिलेगी आनंद मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हृदय से सुख से हो, आप समझोगे तो आपत होगी, काम करना पड़ेगा। जो कम कस आदमी है काम नहीं करता वो पापी से भी नीचा होता है, वह उसे उद्धार नहीं होता, कम कस आदमी का उद्धार नहीं होता। अरे काम करे काम कस है वो संसार में भी ठीक नहीं था, घर वाले भी उसको चाहते नहीं, पेट और छट्टू हो जाए उसको भी नहीं होगा, दुखी रहेगा, घर में भी दुखी बाहर भी दुखी जानता है दुखी। और भाई कई लोग ऐसा करते हैं कि माता पिता नहीं दूसरा हम हरिद्वार रहते हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, तो वहां लोग कई आते लड़के जवान जवान के माता पिता तो स्वार्थी है, और भाई तुम स्वार्थी त्यागी हो तो यहाँ क्यों आए, क्यों को क्या मैंने भाई तार तो तार दी घर वालों को कि हम यहाँ आ गए हैं राजी खुशी है, वे ढूंढेगे कहाँ ढूंढेगे विचार नहीं है। इस बात से जवान लड़का लड़की भ्रम में पड़े हुए हैं, उनको बहम है कि जब सुख हो जाएगा यहाँ सुख हो जाएगा यहाँ सुख हो जाएगा। मैं जानता हूँ उनको मैंने कहा है भाई तुम सुख चाहते हो तो सेवा करो और दुख सहो, दुख सह से सुख मिलेगा, सुख चाहोगे सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए कोई शादी करते हैं, कोई सुख के लिए कटी जाते हैं, दुख पाओगे। आजकल का जमाना के लिए साथ में भी काम करो तो धोखा देने वाले मिलेंगे। मैंने मेरे साथ में कई आदमी मिले हैं, क्यों ने कहा है हमारा धन ले गया, धोखा दे गया। शीर साझा करने वाला भी आजकल अच्छा आदमी मिलेगा नहीं, धोखा देने वाले मिलते हैं। क्यों काम पड़ा है वही तुम पाओगे। अच्छे संतों का संग करो, स्वार्थ का त्याग हो और उद्योगी हो, देश हो और उद्योगी हो, उद्योगी आरसी आरसी काम का नहीं, आरसी काम का नहीं है। सबका हित करने में रत जाओ, आपके द्वारा दूसरों का हित हो, आपको शांति मिलेगी, जरूरी मिलेगी। इस बात से सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबको शांति मिल जाए, सबका दुख दूर हो जाए, ऐसे सब दुख करो। एक ब्राह्मण देवता काशी जी आए, पुष्प लादे हुए, वर्षा आ गई, तो एक प्रयोग थी उस प्रयोग के भीतर खड़े रहेंगे, वे पुष्प भीग जाएगी, उसे ऊपर लेती थी एक वेश्या। उस वेश्या ने अपनी छोरी को कहा, छोरी जाओ, ये जो मरया राम नाम सत बोलते जाते हैं, मुर्दों के जाने का रास्ता वही था, बड़ा शहर था, वो दे जाते थे, ये स्वर्ग में गया कि नरक में, नहीं करो। थोड़ी देर में आई, कहीं तो नरक में गया, दूसरा गया स्वर्ग में गया। ये पंडित थे, विचार किया, मैं काशी रहा वर्षों तक, मरने वाले को पता नहीं मैं कहाँ गया। ऊपर गया, ऊपर जाकर वेश्या ने देखा कि हमारे तो गिरा गया नहीं, महाराज कैसे बता रहे है? कि मैं ये बात पूछने को आया हूँ, तो नरक से गया जाओ कि स्वर्ग में गया कि नरक में। तो वो आज कह गया नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। तो वो विद्या सीखने आया हूँ, इतना वर्ष काशी में रहा, अभी पता नहीं लगता मरने में कहाँ गया, और ये चर्चा आ गया, स्वर्ग में गया, ये नरक में गया, ऐसे जान पहचान नहीं, मरने वाले से जान पहचान नहीं। तो हमेशा ने उनका स्वर्ग बता, महाराज पूछ दे बता। तो वो बोले कि ये कहाँ से मरा है, किस मोहल्ले का है। तो गई वो मोहल्ले में, देखा रोते करते इस घर के आदि मर गया। तो उनके पड़ोसियों के घरों में बातें होती, वो मैंने सुनी, पड़ोसी क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं आदमी मर गया और एक गजब हो गया, अपने मोहल्ले में वही आदमी सत्संग कराता, भजन ध्यान कराता, ऐसे महात्माओं को लाता, सत्संग कराता, वो मर गया, अंधेरा हो गया, हमारे तो अंधेरा हो गया। वो तो बड़ा अच्छे आदमी था, हमारे बीमारी में वो आया, कोई बीमार होता तो उसको दवाई दे रहा था, ऐसा काम करता, सभी गजब हो गया, वो मर गया। ऐसे बातें करते हैं, तो मैंने कहा मैं स्वर्ग में गया और उड़ गया, आदमी मर गया, ध्यान हुए गांव में यही मैल था, कुत्ता हुए और आठ चली गई, कुत्ता मर गया, क्या ठीक हुई, पेज ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कि लड़ा लड़ाई झगड़ा करा देता, किसी कोई नई झूठी झूठी बातें कर देता, किसी झूठी झूठी गवाही देता, झूठी करके लोगों को फंसाता करता, मर गया, ध्यान हुआ, अच्छा हुआ। तो मैं कहता कब गया, पंडित जी अरे ये तो मैं भी जानता हूँ पुण्य करने वाला, बट ये बात बढ़िया बताई। इस तरह से भाई जिनकी संसार महिमा है वो सब लोग को तो स्वर्ग में जाएगा, और जिसकी महिमा नहीं है केवल पेटू और चट्टू है, घर वाले भी आदर नहीं करते, बस आप खाए तो खा ले, मन स्त्री दुख पाओ, मन माँ दुख पाओ, बाप दुख पाओ, भाई दुख पाओ, परवा नहीं, तो सब नरकों में जाएगा ये। और सबको सुख पहुंचाता है, आप कष्ट सहता है, सब लोग ये स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे सबको सुख पहुंचाने वाला भाई है वो तो उद्धार होगा, ऐसे अपना सुख ही देखता है, अपने अपना ही पेटू और चट्टू है मैं चाहता है, वो दुख पाएगा, वो शांति नहीं पाएगा, जहाँ जाएगा वही अशांति, जहाँ जाकर देख लो भाई, अब मैं बहुत तो हम जाकर देख लो ऐसा कैसे शांति बचाएंगे आप जो उपकार करने वाला है दूसरों को हित करने वाला है मेरे संग से शांति मिलेगी उनके उपदेश से शांति मिलेगी उनके वाक्यों से शांति मिलेगी उनके आचरणों से शांति मिलेगी। उद्योगी है तत्पर है पढ़ा लिखा है समझदार है उसे शांति मिलेगी क्योंकि उनकी शांति है उनको वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा है लोगों के उद्धार के लिए लगा है लोगों को शांति पहुंचाने के लिए लगा है किसी का शांति न रहे किसी बुरे रास्ते में कोई रह जाए उसको कहते हैं ये रास्ता खराब है भाई जाओ मत नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। ऐसे शुभ काम करने वाले अच्छे गति में जाते सरल जाते हैं तो इस वास्ते दूसरों का हित करो आप हित चाहते हो शांति चाहते हो तो शांति पहुंचाओ भोगों की चाहना वाला सुखी हो दे सकता कभी अब भोगों से अलग उनसे अलग अलग जाएगा वो सुखी नहीं होगा इतनी मुख्य बात है। इस वास्ते मैंने देखा है करके भी देखा है और लोगों को भी देखा है समय में हो गया है। वो सज्जन पूछ रहे थे महाराज जी कि यज्ञोपवीत के समय में जो गुरु बनते हैं उनको तो गुरु मान लेना यज्ञोपवीत में गुरु देते है उतने में वो समझ लो गुरु मानो यज्ञो दे दी है निष्काम भाव से स्वार्थ नहीं है तो गुरु है यो देते मानो आपका उपकार किसी ने किया है तो उपकार मानो चेला जाते बड़े मत बनो चेला मत बनो सेवा करो सेवा करने खुली आप करो सेवा सुख पहुंचाओ सुख पहुंचाओ आप धोखे में बताना आपसे पैसा चाहता है मान चाहता है बधाई चाहता है वाह वाह चाहता है नमस्कार चाहता है और पदार्थ चाहता है वो आपको ध्यान नहीं कर सकता। ऐसे अच्छे संत होते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो जो उपकारी है पढ़े लिखे है पंडित है दूसरों का हित करते हैं उनसे सुख पहुंचेगा आपको आपको जो पढ़ाया है आपको कुछ दिया है आज पढ़ाने वाले ब्राह्मण कम मिलते हैं और जाति वाले है तो उन्हें पढ़ाने के समय मानो सदा के लिए गुरु मानना नहीं सच्चे संत में जो आपसे कोई स्वार्थ नहीं आपसे कुछ चाहते नहीं और जिनके संग करने से जिसके पास में रहने से बातें सुनने से बिना पूछे आप ये शंकाओं का समाधान होता है और दर्शन से शांति मिलती है उनका संग करो गुरु जहां तक मैं नमत बताओ उनका संग करो उनकी बातें सुनो उनके बोलो तो आपको फायदा होगा और भगवान के वचन में रह जाओ जैसे मैंने कहा पुस्तकों पढ़ो एकांत बैठ करके जरूर फायदा होगा आप करके देखो ऐसी करने की बातें कई मैं बता सकता हूँ आप इस पर आसान नहीं है इसे आप करके देखो दूसरों उपकार करके देखो रीस मत करो गुस्सा मत करो तिरस्कार मत करो अपमान मत करो निंदा मत करो दूसरे की निंदा मत करो कोई ठगाई भी कर रहे आप गुरु बनकर ठगाई कर रहे उसकी भी निंदा मत करो उनकी चर्चा मत करो छोड़ दो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान में लग जाओ फायदा ही फायदा है नुकसान होगा तो होता ही नहीं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक हमारे अड्डे पर ज्यादा नहीं आएंगे हवाई अड्डे पर गाड़ी पर हम जाते हैं तो ज्यादा लोग नहीं पहुंचे वहाँ हवाई अड्डे पर रोड पर ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हवाई अड्डे पर ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। हाँ ये बात तो कहीं भूल गया मैं मेरे मन में थी महाराज ने याद रहा दी मन में सोचता था कि ये बात कहनी है हमारा प्रबंध कर देवे हमारे गाड़ी चढ़ा देवे हवाई अड्डे पर चढ़ा देवे हमारे मन में दो चार आदमी उसे भीड़ दगा रहे, यहाँ आया तो बहुत भीड़ हुई, बहुत लोग इकट्ठे हुए, ऐसे नहीं हुए, कृपा करो। यार मैंने माता बिल्कुल ना हुए, स्त्री समाज से कह रहा है बिल्कुल एक भी ना हुए, एक भी नहीं आवे। मेरा नहीं याद ना थी, मैं तो भूल गया, बैठे को तो याद आई, वो सवाल कहूंगा खुल गया, मेरा नहीं याद ना थी। तो मैंने माता बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भाई लोग केवल हमारे सेवा कर रहे, बस दिवस इन्हें कृपा कर दो, रात हमारे को सिखा दो। और ज्यादा आदमी इकट्ठा दिख रहे बिल्कुल नहीं हुए, उन्हें स्टेशन वालों को तकलीफ होती है, हमारे को तकलीफ होती है, हम चाहते थे बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहते, हृदय से सहायता हमारी करना चाहते है, हमारे बैठा दे ठीक ठीक दे दे, कृपा करना आना नहीं, वहां नहीं आना, शेष पर नहीं आना, मैंने माता को तो बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं। मात्र भी भाई में दो चार पांच प्रसिद्ध बहुत ठीक है, ये याद रखो। और पूछो कोई बात पूछो, जरूर बात बताऊंगा, और मेरे को आता हो बताऊंगा, नहीं आए तो आप कहा ना हो। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता रहते हैं, लेकिन कसाई जब गाय को मारता है तो देवता कहाँ गायब हो जाते हैं? वो देवता नहीं करते, देवता काम नहीं करते, देवता पूजा नहीं काम करते हैं। पृथ्वी देवता है, पृथ्वी पृथ्वी देवता है, पेशाब करो टट्टी करो रोकता है। आप पृथ्वी पर पेशाब करो तो रोकती है क्या? पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता है, साक्षात देवता है, क्या आपको कभी रोकते है? टट्टी करो पेशाब करो रोकते है कभी? ऐसे कभी रोकते नहीं, कहीं में सब देवता रहेंगे, मनुष्य में देवता है, इस तरह सर्वभूतारा देश हृदय में परमात्मा विराजमान है, भजन करो याद करेंगे, आप पाप करो दया। मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, पाप करते हुए कुछ नहीं आपको सू नहीं कहेंगे, और पाप का दंड आपको जरूर भोगना पड़ेगा।